Hallo, is anyone from the... Is er iemand van de tafel? Oh, dat denk ik niet. Een soort van... Ik wil dit niet gewoon neergooien of zo. Volgens mij kan dat. Jawel, maar dan weet niemand wat het is. Ja, maar dan... Is er een stift waarmee je het kan opschrijven? De olijfkomkommer. Oh. Die wordt 6 meter hoog. Wow. Ik kan een groene muur maken, nee maar. Dankjewel. Die komen van mijn balkon. Plek. Misschien bij Huider in de tuin. Ze hebben niet zoveel zon nodig. Oké, dat is top. Okay. Om te weten. En hij wil wel een goede afscheiding tussen zijn tuin en de buren. Dus, nou, kijk aan. Nou, het is wel heel, heel subtiel hoor. Hij is heel, ziet er heel fragiel uit, maar hij overleeft echt stormen en alles. Fantastisch. Het zijn hele mooie, dunne draadjes waarmee hij zich vastkringelt. Kijk. Ja, dus, en hebben jullie, zijn jullie al rond geweest? Nee, of, nog niet. Oh, we komen net aan. Ja. Ja, ik kom ook nog niet verder dan dit. De meest interessante tafel. Nou, ik... dan ga ik wat anders doen. Hebben jullie plannen ook al eigenlijk? Of gaan jullie nog een workshop doen of zo? Want die zijn er ook, hè? Nou, we hebben niet heel veel tijd. Oh. Ken je de kaskantine? Ja. Ja, daar vrijwilligen we. Daar is ook een evenement vanmiddag. Dus ik moet er straks heen om te koken. Oh, doe ze er goed in. Ja, dat waren mijn buren vroeger. Betty en Menno. Betty en Menno. Ja, ik zat toen op de Green Tribe. En zij zaten toen aan de overkant van de straat bij ons. Oh ja. Een jaartje. Ja, nou, nu zitten ze bij Riekerhaven. Ja, om de hoek daar. Ja. Oh, grappig. Nou, doe ze er goed. Ja, is goed. Van Hans van Pattenvoer. Dat is goed. En wat gaat er daar gebeuren dan vanmiddag? We hebben met de vrijwilligers een startdag van het jaar. En dan eten. Seizoensopening voor... Een soort van, ja. Reunited na de winter. Ja. Precies. Dus perfecte dag voor dit en voor dat. Ja, neem vooral dan wat mee, hè, want ik kan daar wel wat groeien ook. Zeker, ja. Die willen we dit misschien ook wel. Die zijn leuk voor daar. Ja. Want ze worden echt, als je ze gewoon netjes zo een beetje bij elkaar zit, dan maak je echt een muur. Ja, dus, misschien waar nu de... Ja. Oh, kijk. Nou is er iemand. Nou, ga erop. Dankjewel. Veel plezier. I have these seeds. Wonderful. They come from my balcony. Okay. And they are olive cucumber. They're olive cucumber. Okay, amazing. Yeah, they're very special. They're not olives. They're not cucumbers. But they look a bit like cucumbers, but you harvest them when they are like olives. Okay, so do you maybe want to write down a few things about it for me? Well, I'll make labels, so... Okay, wonderful. I was planning to give this to the person that gave me the seeds last year. So, but you can... I will write this down and then make little labels. Yeah. Wow. Yeah, but I was wrong. Because I should have harvested them when they were small. Okay. Then you can eat them more easily. Yeah. But now I have like loads and loads of seeds. Yeah, yeah. What did you call them? Olive cucumber. Olijfkomkommer. Okay. And this is the like the scientific name. Cyclanthera pedata. You can leave it here. I'll pick it up later. Okay, great. I'll make little labels so people know what they're picking up. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. And we're live on Radio Pattenpoel, I should have said. And you are running this chaos here? Kind of, yes. So we're a big group of volunteers and we're all rotating, but I've been here a lot of the day. And it's where people are coming to drop off their seeds and also collect seeds. Yeah. And it's a beautiful, seeds are really designed to be shared. Yeah. So many come from one plant. That's the whole thing about seeds. They're abundant. Designed to be shared. Exactly, by the wind, by the birds, but also by us. Yeah. Yeah. So it's a seed exchange table where all the seeds are local, open pollinated, collected by the community for the community, and people can just join the chaos, drop stuff up, pick stuff up. Yeah, nice. Yeah, I'm very curious. Are there any really weird things that you saw? So there's a couple weird things. This one, somebody dropped off. They grew peppers in their garden. which are apocalypse chocolate peppers. Yes, take some. But please be careful. Yeah? Because apparently... Oh, that's a lot. Yes, and apparently they're so spicy that someone who ate them also ended up in the ER when they ate too much. So you really have to be careful, but they're bombshells. Ooh, I love peppers. Yeah, great. So peppers, absolutely take them. Oh, I have to... it's your apocalypse chocolate. Exactly. Wow, what a so name. That's what I'll do with yours too, exactly. I'll put little labels in that so you know what you're getting. Yeah, great. These are just like radish seeds from a couple years ago, but they're still good, so we're trying to get them away. Okay. There's a lot of beautiful... sorry. There's a lot of nice stuff. I don't know. Yeah. You just have to look around. Yeah. Shiners, bijen, lint. These are beautiful seeds. They look really... Wow. Yeah. Goudsbloem. They are an English calendula. Yeah. They make a beautiful oil. The seeds are so psychedelic also. Wow. Ah. Are there more of this? Because this seems a lot also. Oh yeah, so here what we're doing is like we have made little envelopes. Ah, okay. And then you just open this up and then great. Take some home. If you want some of these, I'll make you an envelope. Yeah. Oh, nou, lieve luisteraar, het wordt een puinhoop vandaag. Er zijn veel te veel... Veel te veel? Wat? Veel te veel leuke zaden die ik allemaal wil planten. Did you also already see all our, like, prints and... Yeah? Nice. So you know that the nice things there are also raising money for a seed bank in Palestine. Yeah. Great to know. Yeah. Oh, I cannot. Very important to have save the seeds here as well. Absolutely. And also to connect to the broader seed movement. Because there's people there also that... there are seeds everywhere the more of them that we manage. So these are a little bunch of calendula seeds. I will put them in this envelope for you. They want to grow in a sunny spot. Okay. And you will get lots of flowers. And the petals are edible, but you can also make an oil out of them, and they are very good for your skin. Great, thank you very much. It was nice to meet you. Okay. Dus je kan hier gewoon allemaal zaadjes. Het is echt ongelooflijk wat hier allemaal ligt. Kardemom, dahlia, zonnebloemen natuurlijk. Hoi.